جسے جلوہ نظر آیا امام اہل سنت کا، جسے جلوہ نظر آیا امام اہل سنت کا، دلوں جا سے شیدا امام اہل سنت کا، دلوں جا سے ہوا شیدا امام اہل سنت کا، جسے جلوہ نظر آیا امام اہل سنت کا، دلوں جا سے ہوا شیدا امام اہل سنت کا، دلوں جا سے شیدا امام اہل سنت کا، عجم جم میں دوب گئے شاہ احمد قضا کی، عجم جم میں دوب گئے شاہ احمد رضا کی، عرب واسط ہوا کس کا امام اہل سنت کا، عرب واسط ہوا کس کا امام اہل سنت کا، بڑی مدت میں بل بل کر ہوا آج یہ ہاتھ، بڑی مدت میں بل بل بل کر ہوا آج یہ ہاتھ، سرے بانی ہوا پیرا سنت کا، سرے بانی ہوا پھیرا امام اہل سنت کا، رضا غلاموں کو لیے جب پل سے گزریں گے، رضا اپنے سے گزریں گے تو ہوگا شور اقبال برپا امام اہل سنت کا، تو ہوگا شور اقبال برپا امام اہل سنت کا، لوا الحمد کے نیچے جگہ ہم کو ملے یا رب، لوا الحمد کے نیچے جگہ ہم کو ملے یا رب، کرے دل بھر کے نظارہ امام اہل